أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمل هذا جمل مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا من المسلمين شقيا ولا محروما. حتنا انت فربت تنكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنخلين خطيني كان رينكو كان سكسها نيكون معيكوها سورة البقرة نيكون عيان دراي بحسكسها تايلا شوار عيا إكوار عيا شاء الله فالخواه الله سبحانه وتعالى هني هيراو نشيط طاقي شكفاء طاقي لو سمحن قوانان ني إيمان قام سمتعي لو جاي ساي نيكان ديانو قام عي القرآن طاقي نكب ก็ฝากไว้ถ้าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยเสียชีวิตไปนะก็จะหยุดนะเรียนต่อไปไปหาพระพุทธถ้าตายไปแต่ถ้าไม่ตายก็คงอินชาอัลลอฮ์นะ มีเงินอย่างไรแล้วเอาใครแจ้งคุย อ่ะก็มีเยอะแยะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อันนี้ฝากไว้จะได้ไม่เป็นการเรียนรู้ที่ติดอยู่กับบุคคลเพราะคุณอ่านนี่ไม่ได้ติดอยู่กับบุคคลพอจะติดอยู่บุคคลนี่ก็ควรจะสิ้นสุดกับการเสียชีวิตของท่านนบีไปแล้วท่านนบีเสียชีวิตก็คงยังมีใครที่นะสืบทอดต่อไปนะครับระยะวันนี้มีความสำคัญนะครับซึ่งก็อยู่ในระยะเดียวกับการที่เรากำลังอธิบายความหมายใช้บุคอรีกิตามุซองกับพยะที่เราเคยเอ่ยมาในต้นบาทแรกในกิตามุซองใช้บุคอรีนะครับซึ่งในระยะนี้ตำแหน่งคาเราก็จะพูดถึงเรื่องควบคุมของการชินอดโดยอาศัยบทบัญญัติในคุรานแล้วก็จะมีการทบทวนเช่นเดียวกันเรื่องควบคุมต่างๆของการคิดชั่วโดยอาศัยบทฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควบคู่กันก็จะเป็นการดีที่จะทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับการคิดชั่วนะครับเปลี่ยนต่อเนื่องเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนเลข2เดือนไม่ถึง2เดือนมีวันที่9รอญับละวันที่9รอญับนะครับก็จะใกล้ในเรื่องรอญับชาบานรอมฎอนเดือนรอญับก็เหลือประมาณสัก50วันในอายะห์นี้มีความเกี่ยวพันมีความเกี่ยวข้องนะครับกับอายะห์ที่ผ่านไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปอายะห์183อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่พี่น้องมีอยู่นะครับيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة ฉันเคยครับบอกกับพี่น้องว่าเมื่อมีคำเรียกร้องว่ายาอายุฮัลลาดีนอามันโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ย เรียกผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องเอาใจใส่ต้องให้ความสำคัญหน่อยในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแต่ใครได้ยินเนี่ยอยู่อัลลอฮีนะฮะมนุษย์และชัยเสยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครอัลลอฮ์บอกว่าอย่าอยู่โอ้บรรดาผู้ศรัทธาถ้ามีคนชัยเสยนี่ก็คือคนที่มาจากผู้ศรัทธานะคนที่ต้องเลือกตัวเองมีสถานะเป็นอะไรนะครับที่ต้องคำนึงอยู่ตลอดมีตลอดสถานะหรือสถานภาพของอีหม่านของเรามันต้องดำเนินอยู่เสมอ يعني أيها الذين آمنوا قصد رومي بالدنيا ที่เกี่ยวกับผู้ศรัทธาที่จะพูดถึงเรื่องปฏิบัติเป็นคำสั่งใช้ในเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ผู้ศรัทธานั้นปฏิบัติคำเรียกร้องอันดับแรกบอกว่าสบายนี้อายุอันดีนะมันก็จงรู้จงรู้ว่ามีอะไรอัลลอฮฺจะสั่งมาจะสั่งแล้วก็บอกว่าย่าอายุอันดีนะมันมันนาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกุติบะกุติบะเนี่ยได้ถูกกำหนดได้ถูกกำหนดอันที่จริงนะคำว่ากุติบะคำว่ากุติบะรากศัพท์ของมันเนี่ยคือกะตะบะกะตะบะแปลว่าเขียนบันทึกจารึกแล้วทำไมเขาแปลว่าได้ถูกกำหนดทำไมแปลว่ากำหนดเพราะกำหนดนี่มันมีความหมายเหนือกว่าหรือเจาะลึกมากกว่าคำว่าบันทึกหรือเขียนเกี่ยวกับใครอ่ะแต่นี่กำหนดนี่มันหมายถึงว่ามีวาระที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติกำหนดก็ต้องกำหนดสำหรับใครสำหรับคนหนึ่งคนใดแสดงว่ากุติบะตรงนี้แปลว่ากำหนดอัลลอฮฺได้บันทึกไว้สำหรับใครกับที่ผ่านไปแล้วยาอิฮันลาวีนะกามันกุติบะได้ถูกบันทึกการถือสิ้นอดนั้นมีอัชชิยามคือการถือสิ้นอดได้ถูกบันทึกแก่พวกเจ้าแล้วอะไรกุมแก่พวกเจ้าแล้วการถือสิ้นอดนั้นได้ถูกบันทึกแก่พวกเจ้าแล้วกุติบะอะไรกุมอัชชิยามกามาเช่นเดียวกับที่กุติบะได้ถูกกำหนดอาลาแก่อัลลาฮีนะบันดามิ่งกับลิกุมผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วกามากุติบะอัลลาฮีนะมิ่งกับลิกุมการถือสินอดนั้นมันถูกบันทึกเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดถูกกำหนดเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเป็นคนลิขุมละฮัลละตุมตะตะกูลเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยังเกรงพวกเจ้าจะได้ยังเกรงลืมเพื่อพวกเจ้าจะได้ยังเกรงนั่นแหละผมจะตะกู้นะจะได้ยังเกรงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อายะ183เนี่ยมีแค่นี้พอเข้าอายะ184มันมีสองคำที่เกี่ยวกับอายะนี้ฮะคืออายะมันมะดูดาตที่อายะ183กับอายะ184อย่างนี้ยาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูน183อายะมันมะอ์ดูดาตะมันกานะมินกุมมะรีดันอะอะลาซะฟะริฟะอิดุมินอัยยูฮัลละกับมีพูดต่อไปแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอายะแรก183เนี่ยก็คือแค่2คำนี้เราก็จะดึง2คำเนี้ยมาอธิบายให้มันเกี่ยวข้องกับอายะที่ผ่านไปแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่คอยตัดซีร้อยกับอายะ184อันนี้184เนี่ยยาวและมีฮุกุมเยอะและสองคำนี้มันไม่เกี่ยวสองคำนี้มันไม่เกี่ยวอ้าวแล้วทำไมต่อเมื่อสองคำนี้มันไม่เกี่ยวกับอายะไม่เกี่ยวกับอายะหนึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ184และมันเกี่ยวกับ183แล้วทำไมไม่ไปอยู่กับ183ล่ะฮะคนก็ต้องถามเสียงนี้มนุษย์นี่แน่เลยต้องถามเพราะมันแปลกใช่ไหมเนี่ยต้องถามสิก็แปลกไงคนก็มักจะแปลกใจแล้วทำไมมันเกี่ยวกับอายะทำไมไม่อยู่กับอายะเนี่ยเพราะเด็กว่าเต้าตีเสียงเนี่ยถูกประทานลงมาอย่างนี้นบีได้รับมาอย่างนี้สอนมาอย่างนี้ นบีได้บอกว่าอายะห์มันอยู่แค่นี้อายะห์ของอันนี้แค่นี้แล้วต่อแล้วก็อายะห์ต่อไปนี้ก็เริ่มจากตรงนี้เราก็อ่านจำนั้นแต่ส่วนเนื้อหาส่วนความหมายมันก็ไม่กระทบอะไรเลยนะครับแต่การที่จะอ่านหรือจะนับอายะห์นี่นะอันนี้เราต้องหยุดตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้มีเหตุผลไม่เพียงอย่างนี้มีก็มีมีเหตุผลด้านสำนวนด้านภาษาก็คือวรรคสุดท้ายของแต่ละอายะห์อายะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่แรกเนี่ยคือวรรคสุดท้ายคำสุดท้ายของทุกอายะห์เนี่ยมันจะจบด้วยสองอักษรสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวมัดหมายถึงว่ายาวแล้วก็หยุดذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلا عطين يعملون تتقون لما بنزل لعلكم تتقون كما نقام مقصم في جدد هاي آياني دوي كمي دوي تتقون فمن من مقصم دان فسع دان قام سوينا هذا بيشوه أياما معدودات ไม่มีในสภาพนี้หรือในลักษณะเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้หนึ่งมันไม่มีแต่ยังตะตะกูนี่มันเหมาะกว่าในด้านภาษานะด้านความหมายด้านความหมายอยู่ตรงที่ยาอียุลลดีนอามันุคุติบาลัยคุมุสเซมุกามะคุติบาลัลลดีนมินกับลิคุมละฮัลละคุมตะตะกูนอันที่จริงเนี่ยความหมายมันครบถ้วนครบแล้วพูดถึงว่าถ้าไม่เอาคำว่าอายะมันมาดูได้เนี่ยเอามาใส่นะมันก็ไม่กระทบไม่ขาดเนื้อหามันก็ยังสมบูรณ์แต่ทำไมอายะมันเกี่ยวเหมือนกันมันเกี่ยวกับอายะเหมือนกันแต่ทำไมเอามาเริ่มต้นอายะใหม่นี่มันเกี่ยวกับเหตุผลด้านความหมายนะที่เอามาเริ่มต้นอายะใหม่เนี่ยเพราะมันจะให้คนที่รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับคำตอบหลังที่ได้รับคำบัญชาส่วนมากคนที่จะรับคำบัญชาเนี่ยส่วนมากนะจะมีข้อสงสัยต้องทำจะทำอะไรต้องถือศีลอดการถือศีลอดถูกบังคับแก่พวกเจ้าถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นที่เคยถูกกำหนดในประชาชาติยุคก่อนต้องมีคำถามขึ้นมาแล้วจะถูกชี้บอกยังไงอ่ะคำตอบก็มาทันทีอายะมันมาดูแดดคือถูกกำหนดให้ถือชี้บอกแดดนะในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วก็เสมือนว่าอายะมันมาดูแดดเนี่ยมันเป็นคำตอบที่จะเกิดมันเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่จะเกิดจากคำบัญชาที่ถูกกำหนดหรือถูกระบุในอายะแรกอายะก่อนหน้านี้ข้างบนนะอันนี้เหตุผลด้านความหมายเหตุผลด้านความหมายเนี่ยจะลึกซึ้งมากกว่าถ้าเราอธิบายความหมายสองคำอายะมันแปลว่าบรรดาวันมาดูได้เนี่ยที่ถูกนับไว้แล้วคนไทยเนี่ยพออ่านจำนวนนี้นะที่ถูกนับไว้แล้วรู้สึกอะไรรู้สึกว่าที่ถูกนับไว้แล้วนี่หมายถึงถูกกำหนดแล้วถูกนับไว้แต่มีใครจะมาเกินไม่มีใครจะแต่คำว่ามาดูได้เนี่ยคำว่ามาสาระนะพอนึกถึงความหมายคำว่ามาดูได้ที่ถูกนับแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่จะเข้าใจโดยปริยายสำหรับคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะมาดูได้ไหมจริงว่ามันเป็นบรรดาวันที่น้อยทำไมเพราะมันถูกนับแล้วคำว่านับแล้วเนี่ยในสำนวนภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่มีความหมายนี้แล้วจะไปแปลอย่างอื่นเนี่ยมันก็แปลได้แค่นี้มาดูได้ก็ถูกนับแล้วแต่คำว่ามาดูได้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาดูได้ถูกนับแล้วนี่หมายถึงว่ามันน้อยอ้าวแล้วทำไมมีความหมายเนี่ยกันนี่ไงแง่นี้เนี่ยนัยยะนี้เนี่ยมิติเนี่ยในภาษานี่นะมันจะไม่รู้ด้วยสำนวนมันจะรู้ด้วยอะไรด้วยประเพณีด้วยการใช้ภาษาในภาษาไทยก็มีใช้ภาษาเนี่ยพอไปแปลในภาษาอื่นเนี่ยเขาได้ความหมายระดับหนึ่ง แต่ระดับลึกเนี่ยต้องชาวบ้านเนี่ยที่รู้ภาษาเนี่ยจะเข้าใจลึกกว่านั้นอาคำว่ามาดูได้อาหรับเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปทำงานศาสนาหน่อยดิฮะกี่วันน่ะถ้าภาษาอาหรับเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยมันมาดูได้ในกี่วันเนอะในกี่วันในถูกนับอะไปถึงวันน้อยแต่ถ้าฉันตอบด้วยภาษาไทยไปทำงานกี่วันอ๋อไปทำงานบรรดาวันที่ถูกนับแล้วนะไม่จบก็เห็นว่าอะไรบางอย่างมีที่แปลเป็นภาษาไทยอย่านึกอย่าคิดว่ามันแปลความหมายมันแปลคำศัพท์ของภาษามีมติระหว่างอุลามะนักปราชญ์เขาบอกว่าพอจะเนี่ยหนังสือแปลเขาเรียกแปลอะไรอ่ะแต่กุรอานเนี่ยพูดนะผิดแต่กุรอานเนี่ยพูดเขาเรียกแปลความหมายกุรอานเขาจะแปลเนี่ยไม่มีทางหรอกสู้ที่ทางจะแปลความหมายของคำศัพท์ตรจะมาตุมาฮานในกุรอานคำว่าตรจะมาในแปลมาฮานในความหมายกุรอานบางคนก็งงเพราะที่ไหนเขาก็ไม่ใช้กันแปลความหมายภาษาอังกฤษนี้เขาไม่ใช้กันใช่ไหมเอาแล้วทำไมมาถึงกุรอานเนี่ยแปลความหมายกุรอานนี่ต้องถามนี่เขาวิจารณ์กันเขาวิเคราะห์กันเป็นอาทิตย์นะอุลามาประชุมกันเนี่ยมัจมาเนี่ยประชุมกันจะเอายังไงจะใช้คำว่าแปลกุรอานหรือแปลความหมายกุรอานเนี่ยเขาคุยกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาตั้งแค่นี้แล้วก็เอามาใช้ไม่ใช่เขาคุยกันแล้วก็มีเหตุผลเหตุผลนั่นคืออะไรตัวคำศัพท์ที่เป็นภาษาอาหรับที่เราจะเรียกว่าโดยวิชาการเรียกว่าพระดำรัสของอัลลอฮ์สำนวนพระดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้จะแปลตามพระดำรัสของอัลลอฮ์ด้วยความหมายลึกซึ้งของมันนี่มันไม่มีทางไม่มีทางทำไมเพราะวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ที่เรียกว่ามักอซิดจุดมุ่งหมายที่อัลลอฮ์ต้องการจากคำศัพท์เนี่ยมันอยู่ในตัวคำศัพท์ภาษาอาหรับพอเมื่อได้บอกว่ากุรอานอัลอาหรับียันกุรอานนี่มันอาหรับีอัลอาหรับมันเป็นสำนวนอาหรับไม่ใช่สำนวนอื่นทีนี้จะมาเทียบสำนวนภาษาอื่นกับสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยจะพูดได้ไหมว่าทัดแลเนี่ยบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วนี่แปลอะไรแปลคำว่าอายามันมาดูได้เนี่ยวัตถุประสงค์เจตนารมณ์อะไรต่างๆที่มันอยู่ในคำว่าอายะมันมาดูได้มันจะอยู่ในคำว่าบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วอยู่ไหมเทียบไม่ได้อุลามะก็เลยบอกว่าฉะนั้นก็อย่าใช้คำว่าแปลกุรอานแปลคำจากกุรอานทำไมเพราะมันไม่ใช่เราจะแปลหมายถึงว่าจะสื่อใช่ไหมจะสื่อความหมายจะสื่อเจตนารมณ์แต่มันเป็นไปไม่ได้ทีนี้จะใช้อะไรจะได้มันเหมาะสมกับความจริงเขาบอกว่าให้ใช้แปลความหมายอัลกุรอานทำไมล่ะเพราะความหมายอัลกุรอานเนี่ยที่เอามาจากภาษาอาหรับนี่แหละที่มันกว้างมันยืดตีความได้หลายแง่หลายมุมเราก็เห็นความหมายกุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมีเยอะอย่างที่อาจารย์มูริเคยเล่าเสนอกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายอายะคุณลักษณะสิ่งของอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์ขอมาแปลตัดชิ้นหนึ่งความหมายเล่มหนึ่งบอกว่าอำนาจของอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้แปลตามคำศัพท์แล้วแน่นอนไม่ได้แปลตามคำศัพท์นี่แปลตามความหมายที่ตัวเองเนี่ยตีความที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจสำหรับนี้จะมาเรียกว่าเป็นการแปลคำศัพท์เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้มาดูอิหม่ามอิบนุกะซีรได้สรุปความหมายว่าอย่างไรครับในชีวิตก็อยู่ที่พวกท่านนะครับยะกูลุตะอาลาอัลลอฮ์ได้บอกได้กล่าวมุคอติบันพูดคุยลิลมุอ์มินีนกับบรรดาผู้ศรัทธามุคอติบันเนี่ยพูดคุยลิลมุอ์มินีนกับผู้ศรัทธามินฮาซิฮิลอุมมะฮ์ในประชาชาตินี้อัลอุมมะฮ์ประชาชาติมินฮาซิฮิจากประชาชาตินี้ฮาซิฮิวะอามิรันละฮุมพูดคุยและบัญชาอามิรันบัญชาสั่งใช้ละฮุมสำหรับพวกเขาคือผู้ศรัทธา ดิเซียมได้บัญชาได้ใช้ให้ถึงสิ่งอบเอาเซียมเซียมคืออะไรวะฮุวะคือเซียมคืออัลอิมซาตุคืองดอานิตออามการงดจากการรับประทานอาหารตออามวัชรอบและเครื่องดื่มวันวิกาและร่วมหลับนอนกับภรรยาร่วมหลับนอนทั่วไปบินียตินคอลิสตินด้วยเนียนด้วยเจตนารมณ์ด้วยการตั้งใจคอลิสตันอันบริสุทธิ์ลิลลาฮิอัซซะวะจัลดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาلما فيه من زكاة النفوس لما فيه من زكاة النفوس في بنشاوين براء فيه نيكان تنشم أثنان زكاة النفوس نيكان شمراء تتاي شمراء خيب الرسول وطهارتها لهي سآب وتنقيتها لهي سآب طهارة تنقية لهي سآب شنجن قد من الأخلاق الرديئة تكسين بأبن في ليوراي أخلاق بأبن بأبن جدرك بأبن كتي كم طي كم أعرائي في من بأبن ني شويت كونغراو كمي جي جاي مي بوريسو كان لا كان دي دلو دي من جو شمراء بوريسو والأخلاق الرذيلة لشمراء أخلاق مريات الرذيلة في ليوراي وذكر لا الله سبحانه وتعالى صوربه وهي أنه كما أوجبه عليهم وشن في برؤهم صن تمنط ويسمر فوقها وخبو سبحانه فقد أوجبه على من كان قبلهم الله كذي كمنط ويشن ديو كان سمر رشاشات قبلهم قناني دوا قبلهم قناني فلهم فيه أسوة حسنة فوقها وخبو بنابو سبحانه يرين كان تسين أوت ก็จะมีตัวอย่างมีแบบฉบับอุสวะตุแบบฉบับฮะซะนะตุอันดีงามวะลิยัจตะฮิดฮาอุลาอิฟีอะดาอิฮาซัลฟัรฎอักมัลมิมมาฟะอะละฮูอุลาอิที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าการถือศีลถูกระบุกับพวกท่านเช่นที่ถูกบัญญัติแก่พวกท่านเช่นที่ถูกบัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์พูดกล่าวไว้อย่างนี้สำหรับเราเนี่ยลิยัจตะฮิดจะได้พวกเรานี่นะพวกเรามุสลิมเนี่ยจะได้ขยันเนี่ยจะได้ขยันขมักขมิ้นฮาอุลาอิคือบรรดาผู้ศรัทธาในประชาชาติเนี่ยฟีอะดาอิฮาซัลฟัรฎขยันในการปฏิบัติฟัรฎนี้ฟัรฎนี้คืออะไรคือศีลอักมัลให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์แบบมากกว่ามิมมาฟะอะละฮูอุลาอิมากกว่าที่ประชาชาติก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติไว้อัลลอฮ์เลยบอกว่านี่ประชาชาติก่อนหน้านี้นี่ก็เคยมีถึงที่หนดนะพวกเจ้าก็มีการดื่มเหมือนพวกเขาทำไมอัลลอฮ์บอกนี้บอกจะได้แข่งขันกันว่าโอ้อัลลอฮ์นี่เราประชาชาติผู้ศรัทธาของท่านนบีมุฮัมมัดบรรดามุสลิมเราจะทำเครื่องการดื่มเหล่านี้ดีเลิศกว่าสมบูรณ์แบบกว่าครบถ้วนกว่าประชาชาติในยุคก่อนนะครับดังที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกในทำนองเดียวกันแต่อีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลิคุลลินจะอัลนามินกุมชิรอะตะวะมินฮาจาวะลาวชาอัลลอฮุละจะอะละกุมอุมมะตะวาฮิดะตะวะลาคินลิยะบลูวะกุมฟีมาอะตากุมมัสตะบิกุลคอยรอตลิคุลลินสำหรับทุกประชาชาติจะอัลนาเราได้กำหนดมินกุมสำหรับพวกเจ้าชิรอะตะมินชะรีอะห์มีบทบัญญัติมีกฎหมายว่ามินฮาจะและแนวทางของยิวของคริสต์ของอิสลามไม่เหมือนกันแต่ละประชาชาติก็มีบทบัญญัติของเขามีแนวทางของเขาว่าลาชาอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺทรงประสงค์หากอัลลอฮฺประสงค์ละจะอัลกุมอุมมะตันวาฮิดะอัลลอฮฺก็ทำได้ซึ่งจะให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวยิวคริสต์อิสลามเนี่ยให้เป็นประชาชาติเดียวก็ได้คือมีคำตอบดีนะคนเยอะมีจะถามพระเจ้าเดียวกันพระเจ้าเดียวกันแล้วทำไมต้องฆ่ากันถามกันเยอะนี่ไงคำตอบก็ที่กำหนดให้มีเหล่าประชาชาติคือใครก็คือพระเจ้าองค์นี้แหละ และการกระทำของพระเจ้าองค์นี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลกันนั่นเองการกระทำของเราเนี่ยเราบอกว่าต้องมีฮิกมะห์อย่างครบถ้วนฮิกมะห์อย่างหมายถึงว่าอะไรความเหมาะสมที่สุดอัลลอฮ์มีพระนามว่าอัลฮะกีมผู้ทรงปรีชาญาณแต่ว่าอะไรทำอะไรนี่ไม่เลอะเทอะทำไมต้องมีเหตุผลต้องถูกต้องต้องเหมาะสมอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้มียิวให้มีคริสต์ให้มีนัสซาระให้มีมุสลิมและสำหรับทุกประชาชาติให้มีบทบัญญัติของเขาและบอกแล้วว่าใครละเมิดเนี่ยก็ไปปราบปรามเขาใครที่ไม่อยากเคารพปฏิบัติใครที่ไม่ยักการะไม่อาคีดะถูกต้องต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ต้องทำสงครามต้องจิฮาดแต่ที่อัลลอฮ์บอกกับบรรดามุสลิมเนี่ยให้ไปเก็บดิษยาจากพวกยิวฮุดและนัสซาระทั้งดีทั้งหมดเนี่ยก็สักการะพระเจ้าเดียวมีเพราะอะไรนี่คำตอบเลียบลูอากุมฟีมาอาตากุมจะได้ทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่พวกเจ้าทดสอบไม่ง่ายเหลือเกินนะครับแต่นี่วะลิลลาฮิลมะซัลุลอะอฺลานะครับตัวอย่างสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยดีเลิศอยู่แล้วแต่เราเปรียบเทียบจะได้เข้าใจกับคนหนึ่งมีบุตรชายสามคนถ้าพ่อคนเดียวแม่คนเดียวแต่พ่อบอกกับคนนี้บอกว่านี่ทำอย่างนี้นะทำไม่ถูกต้องนะแม่สั่งลูกพี่สองก็เหมือนกันนะทำไม่ถูกต้องนะจบแล้วว่ามีลูกบางคนน่ะไม่ทำเหมือนที่พ่อเขาทำเหมือนที่พ่อเขาสั่งไว้พ่อก็บอกกับลูกคนนี้ไอ้คนนี้ไม่ทำเนี่ยนะไปปาปังไปว่าเขาทำไมพ่อไม่ได้ทำตามที่พ่อเขาสั่งเห็นไหมนี่จะไปว่าพี่ชายหรือน้องเฮ้ยมาว่าฉันได้ไงเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วพ่อเดียวกันมาว่าฉันได้ไงก็พ่อนี่บอกก็แต่เองไม่ทำตามที่พ่อทำนี่นะฉันจะว่าเองง่ายไหมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ยิวทำอย่างนี้นะไอ้ยิวนี่มันดื้ออัลลอฮ์บอกว่าโอ้คริสนี่ทำอย่างนี้นะไอ้คริสนี่มันทำโง่ทำเซ่อัลลอฮ์ก็บอกว่ามุสลิมไปดูไอ้พวกโม่พวกเสื้อนี่นะไปตาตามันผิดนะไม่ผิดทำไมนะเมื่อเราทั้งหมดนี่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทดสอบบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์นี่ว่าดูว่าใครที่จะปฏิบัติธรรมบัญชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้พวกนู้นให้ดูสิบอกพวกนี้ดูสิบอกพวกนี้ดูสิบอกอัลลอฮ์อยากจะรู้อยากจะให้เราเห็นเนี่ยว่าใครที่จะปฏิบัติตามคำบัญชาอัลลอฮ์ยังดีเลิศดังนั้นฟัสตะบิกุลไคราตพวกเจ้าจงแข่งขันกันมีเหตุผลจงแข่งขันกันฉะนั้นการที่เราแสวงหาความถูกต้องสัจธรรมความดีนั่นเป็นการแข่งขันเพื่อแสวงหาความปลอดภัยของอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่แปลกนะครับว่าจากยิวจากคริสต์มีคนที่เข้าอิสลามอย่างแท้จริงอย่างหนักแน่นอย่างเคร่งครัดเพราะอะไรเพราะรู้ว่าสัจธรรมมันอยู่ที่ไหนก็แข่งขันกันแข่งขันกันในเรื่องนี้เออคนดีเรียนตัดเชียร์กับเรานะแล้วกลับบ้านเอาชีดไปอ่านดูทำการบ้านแล้วนะคนแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามเนี่ยอายะที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับพินัยกรรมและเดี๋ยวนี้ถึงที่โน้นมันเกี่ยวอะไรกันนะแต่นี่สำหรับคนที่ทำการบ้านแต่คนที่ไม่ทำการบ้านเนี่ยคงนึกไม่ออกว่าไหมว่านะก็ต้องแต่คนที่ทำการบ้านนักเรียนน่ะศึกษาที่ผ่านไปแล้วก่อนมาเนี่ยก็ดูเอ๊ะทีแล้วเนี่ยเขาว่ายังไงและต่อไปนี่จะมีอะไรก็ต้องถามถ้าเมื่อถามแล้วหรือจะไม่ถามนะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรก็ได้ให้คำตอบเป็นมุนาซะบะห์คำว่ามุนาซะบะห์เนี่ยความเหมาะสมความเกี่ยวข้องอันใต้อายะเนี่ย183นี่มากับหน้ากับอายะก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องมันเพราะมันต้องต่อเนื่องอ่ะนะอุลามะห์ตัฟซีรก็บอกว่ากุรอานทุกอายะเลย ทุกอายะห์เลยมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจในความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงจะมีนะครับจะมีตำราหนังสือเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องแม้แต่ตั้งระหว่างซูเราะห์ที่แต่ละซูเราะห์มันเฉพาะเลยว่าทำไมอาลอิมรอนนบีได้สั่งให้ตั้งหลังบะเกาะเราะห์ทำไมกุลเอาซูบรบิลฟะลักหลังกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยขนาดนี้นะก็เลยมีแต่ครับแต่นี่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งนะอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องแล้วพอไปอ่านหนังสือพวกตำราเนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับแวดล้อมถ้าจะเอามาสื่อกับพี่น้องนี่ก็คงมึนหน่อยเราก็เอาสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างซึ่งความศรัทธาโดยตรงบางครั้งในความรู้เขาเรียกว่าความรู้แต่มันจะไม่มีประโยชน์ในการที่จะสร้างอีมานนะอันนี้จะเก็บไว้แต่เรามีมาครบถ้วนและถึงแรงด้านภาษานี่ก็ไว้ไปศึกษากันเองก็ได้หรือมาศึกษากันอีกทีนึงให้อธิบายกุรอานทั้งเล่มก่อนนะแล้วต่ออีกรอบนึงว่าเรื่องละเอียดนะอินชาอัลลอฮ์ในความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาว่าอย่างไรอย่างนี้กระซิบบอกว่าลัมมาซะกะรมากุติบะอะลัลมุกัลลัฟีนมินัลกิศาศวัลวะซียะพอที่อัลลอฮ์ได้ซะกะรับบุมากุติบะสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดทรงบัญชาทรงบัญญัติไว้على المكلفين سمرة فوق مكلفين مكلفين كذا مكلفين سوتو إيه كفوقهم مكلفين ك مكلف فوقيهم فرضوين يجرو مكلف ها مكلف مكلف نه طافن نه مش بابا مكلف ما تكليف ده ولا تكليف ده وش هاي هالكم แสดงว่ามุกัลลาฟีเนี่ยผู้ที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติก็คือพวกเรานี่แหละบาเลสอาคีเนี่ยมุกัลลาฟบรรลุศาสนาภาวะและมีสติปัญญาสมบูรณ์นะอัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับพวกที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติมิลกิซอสซึ่งเรื่องเกี่ยวกับกิซอสคือการลงโทษประหารชีวิตฆาตกรอันนี้พูดไปแล้วนะวัลวะซียะห์ละพินัยกรรมพออัลลอฮ์พูดเรื่องพิซอสและเรื่องพินัยกรรมดะกรไอบันอัลลอฮ์ก็ทรงระบุไอบันด้วยอันนั้นกะตบะอะลัยฮิมุศิยามว่าอัลลอฮ์เช่นที่ใดมีสิทธิบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอาญากฎหมายลงโทษและมีสิทธิที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพินัยกรรมนะนี่มันเกี่ยวกับแพ่งนะอายะห์แล้วก็มีเกี่ยวกับอิบาดะห์ซิยามเหมือนกันเห็นไหมมันมีเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษเกี่ยวกับสังคมโดยทั่วไปเหมือนการลงโทษของฆาตกรมีตัวอย่างอันหนึ่งและมีเรื่องเกี่ยวกับมุฮัมมัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการแบ่งมรดกการที่ในกรรมวซียะห์อันนี้ตัวอย่างอันและมีเรื่องเกี่ยวกับอิบาดะห์ด้วยซิยามการถือศีลว่าอัลซัมฮุมอียะก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์อยากจะบอกว่าสิทธิของอัลลอฮ์พระเจ้าในการบัญญัติกฎหมายนี่นะมันไม่มีอะไรที่จะแบ่งแยกระหว่างอันนี้กับอันนู้นหมวดนี้กับหมวดนู้นนี่เป็นคำตอบชัดเจนนะครับสำหรับพวกเชโกลาเรซิมพวกที่แยกศาสนาจากโลกหรือพวกที่บอกว่าอิสลามเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยพวกมุสลิมเนี่ยมีสิทธิใช้กฎหมายครอบครัวอย่างเดียวครอบครัวแต่กฎหมายครอบชีวิตเนี่ยไม่มีครอบไม่ใช่ครอบนะกฎหมายที่จะครอบงำชีวิตเนี่ยไม่มีแต่เรื่องครอบครัวนี่ได้เรื่องนิกะฮ์ฮะเรื่องมีภรรยาสามีเรื่องยาภรรยาสามีเรื่องมรดกเนี่ยอันนี้ให้มุสลิมเขาใช้กันได้แต่เรื่องการลงโทษเรื่อง ศรษฐกิจเรื่องริบูริบาเรื่องอะไรต่ออะไรนี่นะมีเรื่องที่ในกรรมอะไรอันนี้แต่มุสลิมไม่มีจิตที่เป็นคำตอบไม่ใช่นะพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ที่บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับพินัยกรรมเกี่ยวกับการลงโทษเกี่ยวกับแผ่นเกี่ยวกับอาญาเนี่ยก็เป็นพระเจ้าเดียวที่ได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการดูชีพของแสดงว่าการที่เราจะเอาคำบัญชาของเราปฎิมาของเราเกี่ยวกับการดูชีพเราอย่างเดียวการละหมาดอย่างเดียวแต่พอมาถึงเรื่องมรดกไม่เอาพอมาถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่เอาพอมาถึงเรื่องอื่นครับเรื่องอื่นๆไม่เอาเรื่องวากัฟเนี่ยไม่เอาเอาว่าเอากฎหมายวากัฟนี่มาใช้ไม่เอาเอามาใช้คำว่าวากัฟทำไมอ่ะเราก็ใช้กันนะใช้คำว่าวากัฟแต่ไม่เอากฎหมายวากัฟมาใช้เอากฎหมายไทยมาครองคำว่าวากัฟนะแล้วจะเอายังไงก็อัลลอฮ์ที่กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะละหมาดก็พระเจ้าเดียวที่กำหนดเรื่องอื่นๆถ้าเราเอาอันนี้ไม่เอาอันนู้นเนี่ยแสดงว่าเลือกปฏิบัติแล้วเชโกนาแย่ yeah. อันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ให้อันนี้ไม่ให้ชุ่มถูกอ้างถูกอ้างว่าเป็นแนวปฏิบัติของพวกคริสต์เพราะในไบเบิลเนี่ยมีองค์การอันหนึ่งอีซาได้บอกว่าดามาลิกันชาวลิกันฟุตว่ามาลิลลาฮิริลลาห์นี่เป็นคำตอบกับชาวของอีซาคนหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยแต่สัตว์ไม่จะไม่ให้เราปฏิบัติอิบาดะห์จะไม่ให้เราเนี่ยและยังบังคับเรื่องเรื่องเก็บภาษีเรื่องอะไรใดบ่นก็บอกว่าเรื่องอิบาดะห์เรื่องการเชื่อศรัทธานี่นะเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของพระเจ้าของเราแต่เรื่องเก็บภาษีเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของกษัตริย์ไปสวรรค์เป็นเรื่องของกษัตริย์ฉะนั้นจะเรื่องของอัลลอฮ์จะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องกษัตริย์ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์ที่นี่ศาสนาคริสต์ไม่เคยแยกนะไม่เคยแยกนะสถาบันโบสถ์เนี่ยเคยปกครองแผ่นดินเสมือนกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยเลยโดยเฉพาะในศตวรรษที่12เนี่ยสถาบันโบสถ์เนี่ยจะมีอำนาจบารมีกับบรรดากษัตริย์มากกว่าอื่นแต่เมื่อไรอะที่เริ่มศาสนาคริสต์เริ่มแย่ตั้งแต่นู่นปฏิวัติของฝรั่งเศสปฏิวัติของฝรั่งเศสในทุกปฏิวัติเขาบอกว่าจงแขวนคอบาทหลวงสุดท้ายฮะจงแขวนคอกษัตริย์สุดท้ายด้วยลำไส้ของบาทหลวงสุดท้ายจบปฏิวัติจงแขวนคอกษัตริย์สุดท้ายด้วยลำไส้ของบาทหลวงสุดท้ายหมายถึงว่าพวกบาทหลวงนี่แต่ก่อนนู้นเขามีวิธีตัดคอนะเขาเรียกมิกซ์ซาลาเนี่ยบาซาร์เรียกมุสซาลาเนี่ยมันไปนอนแล้วก็เป็นเออเขาเรียกยังไงอ่ะเนี่ยแล้วก็ขนาดบอกว่าเอาลำไส้แล้วแสดงว่าต้องผ่าท้องหรือแล้วเอาไส้นี่มาแขวนคอพวกกษัตริย์นี่แต่ที่จริงเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์อ่ะเป็นสุภาษิตที่รุนแรงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบความมาทำจากสองกลุ่มพวกกษัตริย์และพวกบาทหลวงตั้งแต่ยุคนั้นนะครับปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยชาวยุโรปตะวันตกนี่ต้องการแย่ยึดอำนาจเรื่องศาสนานี่นะให้โบสถ์ไปจะทำอะไรนี่ก็ทำไปแต่ไปอยู่ในโบสถ์นะอย่ามายุ่งกับโลกอย่ามายุ่งกับโลกเรื่องการบริหารสังคมการปกครองแผ่นดินนี่นะนี่เป็นเรื่องของประชาชนนี่แหละซีโกล่าที่เกิดขึ้นแบบนี้แต่อายะนี่ชัดเจนนะครับที่เราศึกษาตั้งแต่เรื่องลงโทษฆาตกรเรื่องพินัยกรรมแล้วมาถึงเรื่องการถือศีลอดชัดเจนศาสนาหลากหลายกฎหมายของอิสลามมีหลากหลายไม่ใช่เฉพาะครอบครัวไม่ใช่เฉพาะอิบาดะห์ที่มัสยิดรอบครอบหมดเลยนะครับคือเรื่องชีวิตของมุสลิมเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามทั้งสิ้น วะลาคิลาฟะฟีฮิหมายถึงว่าไม่มีความขัดแย้งต่อเมื่ออัลเลาะห์ได้ระบุไว้บัญญัติไว้กำหนดไว้ตรงนี้ในกุรอานในบทบัญญัตินี้ละคิลาฟะฟีไม่มีความขัดแย้งเลยจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุนยัลอิสลามอะลาฮัมซ์อิสลามถูกสร้างบน5ประการชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ให้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์ที่ต้องเชื่อฟังว่าอิกามิศศอลาห์และการดำรงไว้ถึงการละหมาดว่าอิตาอิซซะกาตชำระซะกาตว่าซอมรอมฎอนวัลฮัจญ์และการที่จะเดือนรอมฎอนและประกอบพิธีฮัจญ์แล้วอะไรซอมหรือซิยามเหมือนกันนามเดียวกันซอมหรือซิยามเหมือนกันالصوم في الشرع كان في ذلك في الشرع من الشريعة لا يكون مع إسلام لما كان في ذلك في الشرع لا يكون مع إسلام كان في ذلك أنه يكون كم يهد بذلك كان إسلام يكون باب من كثيرا تم كان روني أخوة فتيبا كان في ذلك من إسلام نفلوار الإمساك عن المفطرات จากการรับประทานสิ่งที่มันจะทำให้เสียการดื่มสิโรสิ่งที่มันจะทำให้เสียการดื่มสิโรนี่จะมีที่รู้กันนะคือรับประทานอาหารเครื่องดื่มและร่วมหลับนอนมาอักติรอนนี่ด้วยอักติรอนอักติรอนเลยอักติรอนคุ้นไหมคนที่เรียนดาราศาสตร์นะอิคติรอนดวงจันทร์พอมาอิคติรอนพอเขาเรียกว่าจันดับอิคติรอนเดี๋ยวเขาเรียกว่านิวมูนอะไรนะพอแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะถูกบังจากดวงจันทร์ใช่ไหมเรียกว่าเอ็กซ์ตรอนเอ็กซ์ตรอนนี่หมายถึงว่ายังไม่แสงของดวงจันทร์เนี่ยยังไม่เอ็กซ์ตรอนนี่มันอยู่ในเส้นเดียวกันในแนวเดียวกันเอ็กซ์ตรอนนี่หมายถึงว่าผสมกันอยู่ในเดียวกันยังไม่ถูกนะคำว่าเอ็กซ์ตรอนอย่างเงี้ยเอ็กซ์ตรอนหมายถึงว่าต้องมีการงดอาหารเครื่องดื่มและร่วมหลับนอนมาด้วยอิคติรอนผสมสมอันเนียด้วยเนียบิฮีมาอิคติรอนเนียที่บิฮีอูด้วยการผสมเนียบิฮีผสมเนียกับการงดอะไรเขาพูดอะไรเนี่ยไอ้พวกตารีฟเนี่ยนะที่อุลามะเขาตั้งไว้ที่ทำให้คนบางคนเนี่ยคลิ้งมากคนที่เรียนดัมมัซฮับตามกิตาบมาลายูนะตามฟาร์ดูอีนเนี่ยเรียนชียาเขาบอกว่าระวังนะจ๊ะถือสิ่งอดเนี่ยตลอดวันนี่นะต้องนึกไว้ข้าพเจ้าถือสิ่งอดนะต้องทำไมเขาบอกว่าต้องมีอิสติรอนนี่หมายถึงว่ามันต้องจำไว้หมายถึงว่าอย่าพลาดนะอย่ามาช่วงเวลาเนี่ยเผลอๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองถือหรือไม่ถือนะไม่ได้ทำไมเขาบอกว่าต้องมีอิคติรอนเหมือนเรื่องละหมาดที่เขาบอกว่านียะห์ในอิคติรอนนียะห์เนี่ยนียะห์เนี่ยต้องลากนียะห์นะเขาบอกว่านียะห์เนี่ยต้องพอเริ่มนียะห์เนี่ยเห็นไหมเวลาเขาจะนียะห์เนี่ยเขาจับเนียดแล้วเนี่ยเราก็จับนะและเนียดนี่ต้องลากไปถึงสลามาเลยตรงนี้ต้องมีนะอย่าเผลอๆนะแต่ตรงกลางเนี่ยถ้าเผลอๆเนี่ยหลุดเนี่ยคือเขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ใช่แต่มีส่วนที่เคร่งเกินไปที่เคร่งเกินไปเนียดสำคัญเลยนะเนียดเนี่ยเริ่มต้นแต่อิสติฮดารุนนียะห์นี่หมายถึงว่าให้มีเนียดอยู่ต้องนึกอยู่ตลอดทุกวินาทีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ให้มีเนียดตอนต้นว่าเราจะเริ่มดื่มชิโนดแต่ตลอดวันเนี่ยสมมติว่าเราเผลอๆและกินไปเห็นไหมอุลามะอิจมาอ์เลยบอกว่าเผลอๆและกินไปเนี่ย การลืมซึ่งหล่อนเนี่ยผิดไหมโมฆะไหมไม่โมฆะลืมเนี่ยไม่โมฆะถ้ากินแล้วนี่นะแล้วนึกแล้วนี่ก็หยุดนะไม่ใช่ที่กำลังเคี้ยวในคืนนะหยุดนะหยุดเอาออกด้วยหยุดแต่พอหยุดแล้วนี่ก็ถือที่หนวดต่อไหมถือที่หนวดต่อและยังถือว่าเป็นบุญที่อัลลอฮ์ให้ด้วยฟะอินนามาตามุลลอฮุวะสตอที่จะแสดงว่าไอ้เรื่องเคร่งคัดนี่มันเตือนไปมิ่งตุลุ่ยฟะจร์ตั้งแต่ตุลุ่ยฟะจร์เริ่มฟะจร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มเวลาฟะจร์อิลากรูบิชัมจิตจนกระทั่งตะวันตกดวงอาทิตย์ลำขอบฟ้าวัตมามุหัวกามาลูอันนี้แหละนะการงดแบบนี้นี่แหละคือวาญิบที่ต้องทำเงื่อนไขรูปุ่นที่จะวัตมามุหัวแต่สมบูรณ์ของมันสมบูรณ์ของการถึงสิ้นอดวกามาลูหูที่ความครบถ้วนของมันแต่ถือว่าถึงสิ้นอดเพียงแจ๋วๆอ่ะนะบิสตินาบิลมะฮูรอนให้งดสิ่งฮารามจนด้วยสมบูรณ์เช่นเขาบอกว่าถือสินอดเครื่องยังชีพไม่กินอาหารไม่กินเครื่องดื่มก็ไม่ดื่มร่วมหลับนอนก็ไม่มีถือเรื่องอย่างนี้นะซอกไหมซอกถูกต้องต้องและในทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหรือตอนถือสินอดเนี่ยดูละครดูหนังได้ไหมได้ดูละครดูหนังได้ไหมตีผู้หญิงได้ไหมฮะ ไม ่ ได ้แต่ดูละครได้อะไม่ได้หมดละฮารามหมดละแล้วไม่ใช่ฮารามในเรื่องบวชนะจะฮารามตลอดนะเอ้ยเรารู้ว่ามันไม่ได้รู้ว่ามันไม่ได้แต่ถ้าทำล่ะมันซ้อมไหมถ้าจะใจเย็นว่าไม่ฟ้องนะฟ้องหรือไม่ฟ้องไม่ฟ้องนี่ก็1,500 ล้านเป็นเงินช่วยหมดเลยฮะมีใครอยากจะรื้อรถแล้วไม่ทำความมีใครอยากจะรื้อรถแล้วไม่เห็นขามีใครอยากจะซื้อหนอนออกไปถนนยังไม่มองนู่นมองนี่ฮารามละแต่ถามว่าซอกไหมซอกแต่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ได้ผลบุญไหมอัลลอฮฺอาลัมทำไมพระก็บอกว่าแต่มามุฮูจะได้สมบูรณ์นะอัลกามานูจะได้ครบถ้วนนะต้องความผิดเนี่ยทิ้งหมดฉะนั้นเรื่องนี้อุลามะเกือบทั้งหมดเลยเขามีอิจมาเลยความผิดอื่นนอกจากรับประทานอาหารเครื่องดื่มร่วมหลับนอนกับภรรยากับผู้หญิงอะนะอื่นที่เป็นความผิดถ้ากระทำไม่ทำให้การถือศีลเสียหายนี่หมายถึงว่าซอกแต่เสียหายในผลบุญเสียหายมันเสียหายไม่ครบถ้วนขาดทุนตรงนี้แต่มีทัศนะสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ได้แม้จะเป็นความผิดอื่นๆถ้าตั้งใจนี่หมายถึงว่าเดินตามถนนเนี่ยและเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายตั้งใจมองนะแล้วรู้ว่าผิดและตั้งใจเนี่ยว่าถือสินอดเนี่ยไม่ซอกแล้วใช่ไม่ได้ต้องถือใช้แต่ถ้าเราเองมีฮัจญ์อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเฉพาะเรื่องนินทาอย่างเดียวเนี่ยถ้าทำในนักการเมืองไม่ได้เขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันลัมยะดะอ์กอลัซซูรวะลอามะละบิใครที่ไม่ละยะดะอ์ละกอลัซซูรกอลไปว่าการพูดอัซซูรชั่วร้ายไม่ละการพูดชั่วร้ายวะลอามะละบิละกระทำชั่วร้ายใครที่ไม่ละทิ้งความชั่วร้ายแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำหรือพฤติกรรมฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะฮ์ฟีอันยะดะอะฏออามะฮูวะชะรอบะอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการที่จะให้เขาคือคนที่ทำความชั่วตอนนี้เหล่านี้นะอัลลอฮ์ก็จะไม่ต้องการที่จะให้เขาละฟะฏออามะฮูอาหารวะชะรอบะฮูละเครื่องดื่ม หมายรวมว่าถ้างดอาหารงดเครื่องดื่มและทำความผิดนี่อัลลอฮ์ไม่ต้องการตีความได้ว่าที่อัลลอฮ์ต้องการให้งดหมดแต่จะไปงดอาหารเครื่องดื่มแต่ยังอื่นนี่ไม่งดนี่นะอันนี้นี่อัลลอฮ์ไม่เอาแบบนี้นะอัลลอฮ์ไม่เอาอันนี้เนี่ยฮะดีษอุลามะฮ์ส่วนมากตีความว่าเป็นการข่มขู่ว่าใครที่ทำความผิดทั้งดีและอาหารงดอาหารเครื่องดื่มมานะมีเป็นความผิดและอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้ผลบุญกับการดื่มที่หมดอุลามะฮ์ส่วนมากตีความอย่างนี้แต่อุลามะฮ์ท่านตีความว่าอัลลอฮ์ไม่เอาเลยใช้ไม่ได้เลยเพราะเราบอกว่าไม่ต้องการแบบนี้นี่ไม่ต้องการศาสนาที่ถูกต้องนะครับว่าความผิดเนี่ยจะทำให้เสียหายใช่แต่การถือสิ้นอดด้วยการกระทำที่ผิดที่ชั่วร้ายเนี่ยก็ยังถือว่าซะผลบุญมีไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ทำไมเพราะเรื่องถือสิ้นอดเนี่ยความประเสริฐนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ผลบุญการตอบแทนก็อยู่ที่อัลลอฮ์เช่นเดียวกันความประเสริฐของการดื่มสิ่งเหล่านี้มีประเสริฐแบบที่ใบเรื่องนี้อย่างละเอียดครับบอกว่าฟับลุซาวมีอาวีความประเสริฐของการดื่มสิ่งเหล่านี้ใหญ่หลวงจริงๆว่าแต่ว่าบูฮูจะชีมและการตอบแทนผลและบุญของมันเนี่ยจะชีมมีมากมายจะอัลบิดาลิกอัคบารุนกะซีรอมีรายงานมากมายที่ถูกรายงานไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชีฮะฮุนซะฮีห์วะฮชานุนและเป็นฮะดีษระดับฮะซันก็มีذكرها الأئمة في مسانيدهم بندا أئمة بندا إمام في رينان حديث يدير ربك وي بنتك وي نيتم رب تمرا كونخو وسيأتي بعضها لتمي لعبت مغمى تيجا تنطي ما تعطيني ويكفيك الآن منها جمي قام بيان بوز أمرك خم الآن نأتيني منها جاك رينان تنتعنيที่ฟับลิสซาวน์ในความประเสริฐของการดื่มสิ่งนั้นอัลลอฮฺขัดซาวน์บิลอิบาฟตีเลยมีความเพียงพอที่จะรู้ความประเสริฐของการดื่มสิ่งนั้นว่าอัลลอฮฺทรงระบุว่าการถือสิ่งอดนั้นอ้างถึงอัลลอฮฺโดยเฉพาะหมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺพิเศษที่จะให้การตอบแทนเฉพาะكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربي في الحديث المجدير عنوي أنت الله فأغن دمرك يقول الله تبارك وتعالى الله طلع واحد كل عمل ابن آدم له عمل كونك لأن آدم كان كتام كون كوني له كن يتيك تبع على جبع إلا الصوم يقوين كان تنسينه فإنه لي มันเป็นเรื่องของข้าเป็นเรื่องของข้าว่าอันอัจจีบีฮีและข้าที่จะเป็นผู้ให้การตอบแทนพูดแล้วว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สรุปได้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอามัยของลูกหลานอาดัมมีขึ้นอยู่ที่เขาแต่เรื่องถือที่เราเนี่ยอยู่ที่ข้าทำไมเขาบอกว่าอามัยต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นการกระทำพิสูจน์ได้คนบริจาคคนละหมาดมันพิสูจน์ได้เนี่ยอามัลเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่พิสูจน์ได้เห็นได้แต่การดื่มที่เหล่านี้มันพิสูจน์ไม่ได้เอามันอีกสองคนเนี่ยยืนด้วยกันเนี่ยนะจะรู้ยังไงว่าคนนี้ถือที่เหล่าคนนี้ไม่ถือนะเพราะการดื่มที่เหล่านี้มันอยู่ที่เนียดที่ก็คนนึงอะลดอาหารลดน้ำหนักพิสูจน์นะมะพิสูจน์ว่าทำไมบาดาไงก็ปากแห้งทั้งคู่ละคนนี้ก็ลดน้ำหนักคนนี้ก็ถือสิ่งหลอดใช่ไหมแต่จะรู้ยังไงว่าคนในสองคนเนี่ยพิสูจน์ได้พิสูจน์ดิพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วใครโอ้แล้วใครที่จะรู้อ่ะลีอินนะฮูลีข้าที่รู้และข้าที่จะแม้กระทั่งเรารู้แม้กระทั่งรู้นะเรื่องนี้นี่ละเอียดมากการงดอาหารเนี่ยยังเรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดนี่แม้จะเรื่องคุชัวนี่ยังพอจะพิสูจน์ได้คนที่ละหมาดสงบมีคุชัวนี่ยังจะพิสูจน์ได้เหมือนกันแต่เรื่องความลึกซึ้งของการดื่มสิ่งนี้ก็ถือสิ่งนั้นหมดแหละนะแต่คนไหนที่บริสุทธิ์มากกว่าคนไหนที่ระวังตัวมากกว่าคนอื่น คนไหนที่พยายามรักษาจิตใจเพราะการถือศีลมีหลายระดับนะบางคนถือศีลด้วยอะไรด้วยท้องด้วยอวัยวะเพศจบไม่ให้มีอะไรเข้าไม่มีอะไรเข้ารูแค่นี้แต่มีคนถือศีลด้วยจิตใจเดือนมันมาบอลจะไม่ให้จิตใจมีอะไรสกปรกเข้าไปอยู่ข้างในโอ้โหเรื่องนี้มันทำได้ไม่ให้คิดเลวไม่ให้นึกเลวไม่ให้เจตนาเลวนี่ก็ถือชื่อหมดมันหลายระดับอันนี้เนี่ยใครจะรู้ล่ะอัลลอฮ์เดียวอัลลอฮ์เดียวนี่ไงว่าอินนามะขัสซ์ซูมะบิอันนูละฮูที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าถือชื่อหมดเนี่ยเฉพาะของอัลลอฮ์เนี่ยوإن كانت العبادات كلها له تندرين عبادات تنكم الله منك لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات في الله بقوا كان رزين ودي كونكا كأن في جميع عبادات تنكم كون الله منك تتمي الله بقوا شبه أنين كونكا تمي هي في سيدنا إني قلت لكم من صوم يكون أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادة ثم هو كان تشيء مي إتي فرمي كان رنع آرم قام كري لكيتنا رم أن ليوراي كومنو لو في عبادة أنتم مي شامات تنعي شايل لما عني جو كراو كاسب نتين فرن كرنع كاسب نتين นั่นตลอดวันนะการอยู่ที่นี่มันจะระงับอะไรมากมายเห็นได้เลยนะครับคนชั่วชั่วนะคนแบบว่าโคตรชั่วตอนเดือนรอมฎอนเนี่ยเก็บตัวระวังทำไมอิทธิพลเนี่ยอิทธิพลของการถือศีลมากกว่าเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ก็ช่วยพวกชัยฏอนระงับไว้มาตัวไอ้อย่าให้ไปยุ่งมีที่บนสูงแต่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์จริงนะเรื่องนี้คนชั่วที่อีบเคยเล่ากับพี่น้องไอ้พวกนักเต้นนะผู้หญิงนักเต้นระบำอ่ะนี่ทำงานตลอดปีเลยนะตลอดปีเดือนรอมฎอนเนี่ยหยุดน้ำซ้ำเลี้ยงบัวเลี้ยงแก่บัวด้วยโอ้โหการเต้นใหญ่บริมเลยนะการเต้นแล้วก็อาหารสั่งโรงเรียนแล้วเขียนป้ายเลยฮะและถืออดของนางนู่นเป็นดังเลยชื่อดังอุลามะต้องก็เถียงกันนะว่าไปแก้บวชที่นู่นได้เปล่าคนไปถามคนก็ไปถามพอไปสั่งอาหารจากโรงแรมนะครับอาหารโรงแรมเนี่ยสรุปผลแล้วว่าประชาชนเนี่ยพบสองกลุ่มที่จะแย่งกันนักการเมืองและดาราเต็นท์ของเขาเนี่ยจะเป็นเต็นท์ที่หรูที่สุดอาหารดีที่สุดจากโรงแรมนะอุลามะก็ถูกถามว่าไปได้ไหมคนที่ไปนี่คือคนที่อยากกินจริงๆแต่คนที่ไม่สนนะไปรอตั้งแต่ดูฮอตไปดูฮอตเนี่ยไปรอคนแน่นนะคนไปกองที่ดีกินอาหารของเขาเหตุผลที่สองนี่ขนาดคนเรียนอย่างนี้นะแต่เดินบวชเองมันอยากทำบุญกันนะอยากทำบุญเหตุผลที่สองอันละสมมาเชิญรุ่นเบนละอับดีว่าเบนละรับบีลายวรุอิลล่าละหุก็เรื่องการเดินบวชเนี่ยเชิญเครดเชิญเหมือนกันมั้ยมันมาเองนะคิดเลยชื่ออะไรนะมาฝรั่งเป็นคริสลับเป็นเรื่องลับเบนอัลอับดีวะเบนอัลรับบีระหว่างอับบ่าวของอัลลอฮ์เบนอัลรับบีและพระเจ้าของเขาลายพระรูอิลลัลจะไม่ปรากฏเว้นแต่ระหว่างเบาทำไมเขาไปแอบกินก็ได้นะเด็กตะกอนต้องทำยังไงเล่นน้ำคลองอ่ะ ผมไม่รู้นี่เขาเล่าเขาตลอดชีวิตนี่ไม่เคยเล่นน้ำคอเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นแต่สมัยผมนี่ก็ตอนเข้าห้องน้ำแต่ถามน้ำละมาดแล้วก็หน่อยตอนเด็กๆกันนะเฮ้ระวังกับอัลลอฮ์นี่ไม่มีใครรู้ก็ควรที่จะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะรู้องเดียวนะครับฟะลิซาลิกะก็เช่นนั้นแหละชาระมุคตัชชันบีเป็นเรื่องเฉพาะของอัลลอฮ์วะมาซิวาฮูมินัลอิบาดาติซอลิมอิบาดาอื่นๆนี่มันปรากฏตัวมันเป็นรูปธรรมชัดเจนรุบบะมาฟะอะละฮูตะซันนุอันวะริยาคืออาบิกระทำอิบาดาเนี่ยโดยริยาโดยการโอ้อวดแต่เรื่องการที่สิ่งเหล่านี้จะโอ้อวดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันงดโอ้อวดในทางเดียวอ่ะวิธีเดียวโอ้อวดเรื่องการที่สิ่งเหล่านี้คือบอกแต่โดยการกระทำเนี่ยที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะรู้หรอกจะอวดไม่ได้คืองดน่ะมันจะอวดได้ไงนอกจากว่าต้องบอกฉันถือนะ فلهذا صار أخص بالصوم من غيره فشنا الله سبحانه وتعالى جون هاي لسنا في الشيخ كان جنود ما توسين إيه فالميه كما كتب على الذين من قبلكم كان بجنود توكم نوتشن دي كي توكم نوت كبجاشات ما يقع ناني เคยถูกกำหนดแล้วเนี่ยในประชาชาติยุคก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงอัลกุตะวีลบรรดามุฟัสซิรีนอธิบายอัลกุรอานเนี่ยก็เลยมีขีลาบกันอิมามชะอ์บีกอตาดานีเขาบอกว่าอัตตัชบีฮุยัรญิอ์อิลาวะกติศอมวะกอดริศอมก็ฉะนั้นบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าถูกกำหนดสำหรับพวกเจ้าเหมือนประชาชาติก่อนนี่นะถูกกำหนดเหมือนกันเรื่องอะไรเราก็เหมือนกันเรื่องจำนวนวันและเหมือนกันเรื่องเวลาจำนวนและเวลา فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيره الله ได้บันทึกกำหนดสำหรับกลุ่มชนของมูซาพวกยิวกลุ่มชนของไอซาพวกคริสใครถือเสื้อเดือนรอมฎอนนี่แหละเหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าไกยรูพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงวะซาดะอัห์บารุฮุมอะลัยฮิมอัชรัตอัยยามพวกบาดหลวงนัสรากุลามอของเขาอะนะเพิ่มกับพวกยิวคริสเนี่ยให้ถือที่หนดอีก10วันกลายเป็น40วันثم مرض بعض أحبارهم فنظر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل ما بلون كل من يأبوي خوك بن بان نظر وتشن هاي شن جبن شا جشاي هاي بو هاي خوك يو بو كريسي لا هاي تزيد إكسيب وان فصار صوم النصارى 50 يوما كان تزيد خوك كريسي كاكلاي بن 50 وان พอกลายเป็นห้าสิบวันนี่เยอะนะเดือนรอมฎอนฟาซาบะอะลัยฮิมฟิลฮัรเมื่อเดือนรอมฎอนนี่มาอยู่ฤดูร้อนเขาก็เลยนักลูฮูอิลรบีอะไปฤดูที่อากาศดีอะฤดูที่ไม่ร้อนอะวะคตาระฮาดัลกอลาอันฮาจฮาจเลยได้ให้น้ำหนักกับทัศนะนี้ وقال وهو الأشبه وهو الأشبه بما في الآيةوفيه حديث يدل على صحته بين تسناتي صدقان كب أيالا من حديث صدقان دول ثم رنان دوي بغفل ابن حنظلة رنان جبت النبي صلى الله عليه وسلم قلعوه كان على النصارى صوم شهر نصارى تقعدوا وتجنوا من دين من كان فمرض رجل منهم ميكون من دي قوي خطأ بنبان فقال لئن شفاه الله لأزيدن عشرة فقلني عطواني راجد سنو في كسبوان ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه الله لأزيدن سبعة تلعنك ميكون من قوي كنو لك أعطني كت خطأ بقوطة تهعيني كتبه بكتبوان ثم كان ملك آخر كم يكسر إكون منه ขาบอกว่าลานุติมันนะฮะดีสบายแต่ละอย่างเขาบอกว่าจะครบให้ครบถ้วนเจ็ดวันให้เป็นสิบวันว่าจะเอาซ่อมมาในระเบียบก็ละฟ้าซาระขมชีในยามันก็เลยถือสิบอดกันห้าสิบเลือกเถอะพวกนาซาร์เนี่ยเลือกอะไรอัลลอฮ์บอกว่าให้ถือสามสิบวันนะเนี่ยไอ้หนึ่งคนหนึ่งป่วยเนี่ยก็อ่ะแขนอีกคนนึงว่าให้อีกเจ็ดวันอีกคนนึงว่าให้อีกสามวันอะไรอย่างนี้เหมือนเรื่องเมาลิดเลยเลิกเถอะก็นี่มันเลิกได้ไหมอย่างเงี้ยเอาหน่อยเอาหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อยแถมนู่นแล้วก็เลิกศาสนาก็เลยเลิกเถอะอย่างเงี้ยว่ากล่าวมุจาฮิดมุจาฮิดได้บอกว่าคัตบัลลอฮุอัซซะวะญัลลาซอมชะฮ์รอมฎอนอะลากุลลิอุมอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้การเดือนรอมฎอนสำหรับทุกประชาชาติคุลลิอุมมะقال ابن كثير وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري في الله ذي حسن مزي وقوع في الله ذيك لعوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات حسن مزي دوعي قال نعم شايلي والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كبرا شاشا الله ذي منخف هيت سنعن ذن رمضان كما كتبه علينا شهرا كاملا واياما معدودات عددا معلوما شبكي امادي من شاء سمر ابراهي تنسين اثنين دين كتوان بين دين تتوك نقلاو تيروكا لاو وروي عن السدي نحوه سدي كدي ميت سنة شنجكا لابن ابي حاتم ديرنان حديث جاك ابي عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أيوب بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر من صحابة قلاوه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قلاوه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم كان في سنة رمضان توبان شاوي شمرت وشاشات لا يفقر دون أمي دو دي قاموا تتسناني وده رمضان يمشي شبقاء مسلم เดือนรอมฎอนถูกกำหนดแล้วเนี่ยเฉพาะสุดประหลาดเอาแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมเขาไม่ถือกันแต่นี่ไงที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้มุสลิมีนรอมฎอนเดือนรอมฎอนถูกกำหนดสำหรับพวกเจ้าเหมือนประชาชาติก่อนนะแต่ประชาชาติก่อนนี่มันเบี้ยวมันเลอะเทอะพวกเจ้านี่จะทำยังไงดีพวกเจ้านี่จะปฏิบัติตัวยังไงนี่แหละที่บอกว่าจะได้ทดสอบดูว่ามุสลิมเนี่ยจะเคร่งครัดจะปฏิบัติตามคำบัญชาของเราหรือจะบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงเหมือนประชาชาติยุคก่อนหน้านี้คุณตุอิบนุกะซีรบอกว่าลิฮาซาวัลลอฮุอะอ์ลัมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้กุริฮัลอานะณเวลานี้ในประชาชาติอิสลามเนี่ยกุริฮะเป็นที่มัชรูห์เป็นที่รังเกียจไม่ชอบทำصوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر متصلا به โอ้มีกระชื่อมีละเอียดมากก็บอกว่าพวกที่ผลนี้แหละที่พวกนาซาระในยูนีมันเลอะเทอะเลอะเทอะยังไงอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าถือเรื่องเดือนรอมฎอนสามสิบวันนะแต่โอ้สามสิบวันเพิ่มมาอีกสิบวันอีกเจ็ดวันอีกสามวันพอคุ้มแล้วห้าสิบวันห้าสิบวันเนี่ยไปชนกับฤดูร้อนก็ย้ายไปฤดูหนาวเมื่อเท่าอย่างนี้ศาสนาอิสลามก็ต้องเคร่งครัดไม่ได้เลยเคร่งครัดไม่ได้เลยช่องมือมีเช็ควันที่สามสิบชาบานเนี่ยไม่ถึงจุดทำไมจะได้ไม่ปนจะได้ไม่เลอะเทอะจะได้ไม่เลอะเทอะอ้าวแล้วนี่ไงถือสิ่งอดบวชหกอ่ะก็เรียกกันบวชหกนะบวชหกอ่ะอ้าวทำไมอ่ะถือได้ใช่ไหมถือไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถือได้หรือเปล่าก็ต้องถือบวชหกจะมั่งเป็นชุนนั่นแต่ฮารามไม่ให้ถือวันศุกร์ไอ้คนศุกร์นี่ทำไมอ่ะจะได้แย่งจะได้ชัดเจนจะได้ไม่เลอะเทอะ ไม่รู้ว่าออกบวชได้ไหม เราต้องออกบวชที่จะได้ถือก่อนต้องไอ้ดุสุตติต้องละสินอดแต่จะไปถือบวชหกตั้งแต่ไอ้ดุสุตติไม่ได้ทำไมอ่ะจะได้ไม่เลอะเทอะเหมือนพวกยิวและนอซาร์จะได้มีความชัดเจนแยกชัดเจนแล้วเราต้องมาแบบอันนี้นะของเราต้องมาแบบนี้นะอย่าให้เอาอะไรมาปนนะอย่ามายุ่งนะถ้าใครถือสินอด เดือนชาบานเดือนรอญ่ำเดือนอื่นนี่ก็เป็นสุนัขเนี่ยแต่อย่าให้มาปนกันสองสามวันที่ติดกันเดือนรอมฎอนเนี่ยให้มันปนกันให้มันติดกันกาลชาบีلو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك فاشن ميقوان براكنا تسين وطن بينا جنبين ينين يوم الشك نيا وان سوء سايك وان دي سامسيب سابان شنطن لا ماي تسين وطن ماي جديان جديان وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض عليناพวกนักสารานี่ก็ถูกบังคับให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان يوافق القيد فعدوا 30 يوم เนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนนี่มันตอนนั้นน่ะชนกับฤดูร้อนเขาก็เลยย้ายไปฤดูอื่นثم جاء بعضهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما قمي بشاشا يكمن كن بغنى صورات يكمن هم هو قرن ديان رمضان لنجان رمضان أو هنينون لكن خطة جدو ديان خو ديان أو ديان من سمسعي أو هنينون أخذوا بالوثيقة أو هنينون كوคือที่อดก่อนเดือนรอมฎอนวันหนึ่งและหลังเดือนรอมฎอนวันหนึ่งเนี่ยเขาทำอย่างนั้นเราก็เลยถูกฆ่าไม่ทำเหมือนพวกเขาซุ่มมาลามิยาซัลอิลอาคารุยัสตันนุบิสุนนะติมันกานะกับละฮูฮัตตาซารุอิลา50ยอมันประชาชาติของนศรานี่ทุกยุคทุกสมัยก็ต่างคนต่างเพิ่มยุคแรกก็บอกว่าเอาเพิ่มก่อนรอมฎอน1วันหลังรอมฎอน1วันอีกยุคนึงก็บอกเอาเพิ่มอีกวันนึงอีกสมัยนึงก็เพิ่มอีกวันนึงจนสุดท้ายเนี่ยถึง50วันที่อีกเขาก็ถือทั้งหมด50วันแต่เราไม่รู้ว่าการถือเรื่องของมนุษย์สารนี้เหมือนเราไม่รู้นะว่าเขาบิดเบือนหรือเขาเปลี่ยนแปลงหรือไงเขากินได้ทั้งวันน่ะงงมากกินได้ทั้งวันน่ะนะแต่อะไรที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยเขาไม่กินกินปลากินเนื้อเนี่ยไม่กินตลอดเลยนะ50วัน50วันน่ะกินแต่ผักกินแต่พืชนะแต่เขามีอะไรยกเว้นแล้วเขามีดะเลนเขากินไข่ได้ทั้งนั้นมีไข่เนี่ยมันมีวิญญาณใช่ไหมก็ยิงใครแหละแต่เรื่องก็มีคนก็ไปแซวเขาไม่เห็นคือสิบปีกินทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะเรื่องที่นู่นอาหารเยอะๆเรื่องขนมอ่ะขนมเนี่ยในมือยันเลยกินทั้งวันเลยต้วนต้มอย่างนี้เขาถึงสิบกว่า50วันในคนมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหเฉพาะฤดูร้อนนะอัลลอฮฺอัลบอร์ตันวันเนี่ยปากเนี่ยขาวตัวเลยอันนี้เป็นความจริงเนี่ยนะคนต่างคนนี่เขางงผมไม่ชินทำได้ไงทำได้สิผู้ศรัทธาเนี่ยทำได้ต้องมีความศรัทธาถึงงดอาหารเนี่ยตลอดวันนะไอ้เที่ยงธรรมดาวันธรรมดาเนี่ยเที่ยงกลางวันนี่ก็ร้องแล้วใช่ไหมร้องแล้วคนต่างแบบนี้เนี่ยเห็นมุสลิมเนี่ยเที่ยงกลางวันก็ยังแข็งอยู่พูดบ่ายสองโมงอยู่ถึงทุ่มหนึ่งได้ยังอดทนได้เพราะอะไรเพราะมีอิมานแต่เพราะมีอิมานใครล่ะก็มีแต่เนื้อหมูที่เล็กตั้งชื่อว่าราจูนีละอัศลีวุจูบีعلى ما تقدم لنا في الوقت والكيفية كي الله بنيات نيا كيو كبرين واجب هاي تنسينوس مي كيو كبرين ولا لا شمون وان مي كيو كبوا كي مي واجب كمي كيو شمون وان كان اني كسنا عني وقيلا لم يتسنا بقوا كي مون كان نيا كي مون كان كي การถือศีลอดในลักษณะที่เหมือนกัน เช่นห้ามไม่ให้รับประทานอาหารเครื่องดื่มและร่วมหลับนอนกับผู้หญิง فإذا حان الإفطار فلا فعل هذه الأشياء من نام في النهار ในอิสลามในยุคแรกนะยุคแรกปีที่สองมุสลิมดูสิโรตังวันมาถึงช่วงมักริบถ้าตื่นและแก้บวชนะตื่นและละศีลอดเนี่ยเอาก็กินได้ดื่มได้ร่วมหลับนอนกับภรรยากลางคืนได้แต่สมมติว่ากลางวันเนี่ยถือศีลอดมาถึงก่อนมักริบเนี่ยไปหลับหลับแล้วตื่นหลังมักริบหลับแล้วตื่นหลังมักริบนี่นะให้งดต่อถึงอีกวันนึงให้งดต่อก็ถึงอีกวันนึงในตอนแรกนะซึ่งเป็นลักษณะการดื่มที่หมดในประชาชาติยุคก่อนนี่แหละที่เขาบอกว่าเหมือนที่ประชาชาติยุคก่อนไม่เคยมีพูดถึงลักษณะนะพูดถึงลักษณะว่าการที่จะการที่นักศึกษาอวัยวะที่นับอวัยวะที่สองนั่นคือการเรื่องของนักศึกษาในยุคก่อนและในอิสลามในยุคแรกๆซุ่มมานะสักฮุลลอฮ์ก็ถูกยกเลิกอัลลอฮ์ได้ยกเลิกด้วยอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอุฮิลละละกุมไลละตัสซิยามอัรราซะตุลิลานิซาอิกุมสำหรับกลางคืนสำหรับพวกเจ้ากลางคืนก็เป็นที่อนุโลมให้ร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาของพวกเจ้าก็เป็นการยกเลิกกติกาเก่ากติกาเก่าเนี่ยแบบถ้าเผลอหลับนอนไปเหนื่อยหลับไปนี่นะมีสิบโอ๊ยเลยถึงอีกวันหนึ่งمغاز ابن جبل ما خبوا هو ที่เหมือนกันระหว่างประชาชาติของเรากับประชาชาติอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะไม่เกี่ยวกับเรื่องจำนวนไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเกี่ยวกับเรื่องว่าให้ถือศีลอดแล้วกันให้มีให้เคยมีนะครับว่าอินิคตาลาฟัสซียมันถึงแม้ว่ามันจะต่างกันเรากับเขามิซียาดะมากกว่าวันนุกซาหรือน้อยกว่าถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ก็มีการถือศีลอดนั่นแหละคือความหมายว่าถูกบันทึกในประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในยุคแรกของอิสลามในยุคแรกที่เป็นวาจิบในถือศีลอดไม่ใช่เดือนรอมฎอนที่วาจิบเนี่ยให้ถือศีลอดอาชูรอกับ3วันทุกเดือนอันนั้นในยุคก่อนที่จะมีการเดือนรอมฎอนซุมมานุสิคะฮาซาฟีฮาซิลอุมมะฮ์บิชะฮริรอมฎอนอันนั้นก็ถูกยกเลิกแล้วให้คือเรียกเดือนรอมฎอนซึ่งการถือศีลอดเดือนวันอาชูรอนี่นะมันเป็นการถือศีลอดที่เคยมีอยู่ในประชาชาติยิวนะเนี่ยประชาชาติยิวแต่พอมาถึงยุคอิสลามยกเลิกและให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องการถือศีลอดเนี่ยจะเป็นมุสลิมไม่ต้องสงสัยเรื่องอะไรถือศีลอดอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าประท้วงนะเพราะการถือศีลอดนี่มีก่อนหน้านี้มาแล้วประชาชาติตื่นนี่เขาเคยถือกันมาแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประชาชาติอิสลามก็เคยมีมาแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามสรุปนะครับละฮัลละกุมตะตะกูนตะตะกูนจะได้พวกเจ้าอย่างสตรีคำว่าตะตะกูนเนี่ยอุลามะบอกว่ามาแน่วุ่นตะบอฟูนตะตะกูนจะได้พวกเจ้าอ่อนแอข้อที่กี่ความนะว่าตะตะกูนแปลว่าจะได้อ่อนแออัลลอฮ์ได้บัญญัติให้ถือศีลอดจะได้อ่อนแอแปลว่าอะไรจะได้อ่อนแอจากการกระทำชั่วร้ายทำไมفإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة ต่อเมื่อมีการงดอาหารให้น้อยลงความใคร่และอารมณ์มันก็จะลดลง وكلما ضعفت الشهوة และเมื่อความใคร่นี้มันลดลง قلت المعاصي การฝืนความผิดพลาดเนี่ยมันก็จะน้อยลง وهذا وجه المجازي الحسن และนี่เป็นการตีความที่สวยงามอิบนุกะซีรบอกว่าอธิบายคำว่าตะตะกูนเนี่ยทัศนะที่บอกว่าตะโดฮูนแปลว่าอ่อนแอนี่ก็พอใช้ได้วะกีลและมีทัศนะว่านี่ตะตะกูนมาซีจะได้สำรวมตน จะได้พบเจ้าสำรวมตนจากมาอาซีพอถึงที่บทเนี่ยสามารถระงับตัวจากมาอาซีได้จากการตัดสินจากมาเสียต่างๆว่าที่ละหัวอะไรลูกมูมเขาก็อะไรลูกมูมขโมยตะตะปูนี่นะอะไรลูกมูมแต่ว่าอะไรลูกมูมแต่ว่ามองถึงความหมายทั่วไปของรากศัพท์ตะกูคำว่าตะกูนั้นผมมันมีมาจากวกอวกอแปลว่าป้องกันพวกเจ้าถูกบันทึกถูกบัญญัติให้ถือศีลจะได้ตะกูนจะได้ป้องกันทำไมป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันจากนรกป้องกันจากความโกรธเกลียดของอัลเลาะห์ป้องกันจากการทำความผิดป้องกันหมดตะกูลเลียนศิยามะเพราะศิยามการดื่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัชชิยามุญนะการดื่มศีลนั้นเป็นยุญนะแปลว่าอะไรยุญนะโลกแปลว่าโลกแปลว่าเกราะโลกเอามาจากไหนเอาไว้โลกยิ่งนะไม่ใช่โลกไม่ใช่เกราะดุนนะเนี่ยแปลว่าเชียร์ดุนนะแปลว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันสิ่งที่ป้องกันทำไมเพราะมาจากดุนนะดุนนะเนี่ยแปลว่าจินเนี่ยอะไรจินเนี่ยภาษาไทยก็ใช้เนี่ยรูปและที่ไม่เห็นนะก็เรียกอะไรอารูปฮะที่ไม่เห็นนี่แหละอารูปที่ไม่เห็นเนี่ยที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันถูกกันไม่ให้เห็นมันไม่เห็นมันก็ได้จะได้เขาเรียกเขาเรียกยิน ไรรูป ตารูปเขาเรียกตารูปไรรูปทีเดียวละไม่อรูปนะจานีนนะจานีนเนี่ยที่อยู่ในมดลูกอ่ะเขาเรียกจานีนก็ถูกปกปิดถูกต้องการปกปิดไว้ยันนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะสวรรค์ทำไมเรียกว่ายันนะเพราะถูกปิดถูกปิดไว้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะให้เราเนี่ยแสวงหายันนะมีใครเห็นยันนะไหมยันนะถูกปิดไว้ตัวยันนี่หมายถึงว่าสวนและส่วนมากเนี่ยแต่ของคนที่มีสวนเนี่ยจะปิดไว้กั้นไว้มีรั้วยันนะนี่ก็ยุ่นนะยุ่นนะแปลว่าอสยามเป็นการปกปิดเป็นการป้องกันห้ามปรามให้เราเนี่ยไม่ประพฤติความชั่ววิจักวิจักวิจักแปลว่าตอนตอนแท้ตอนจะเหมือนเป็นการตอนหมายถึงว่าเป็นการระงับอวัยวะเพศไม่มีผลงานระงับมีเยอะอย่างนี้อายะอื่นอันนี้ที่บอกเป็นเรื่องที่สุดสุดเลยว่าย่ามาเชื่อชะบาโอบันนายวจุนุ่งหลายจงแต่จะวัดดูيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من وجوهكم خيتني باءة توا لي باءة قام شمات نيمة باءة نيمة خيتني باءة فليتزوج كتوم شمرت ยังแต่งงานใช่แต่มีความสามารถก็จงแต่งงานใช่ วะมันลัมยัสตติอ์ใครที่ไม่มีความสามารถฟะอะลัยฮิบิชอูมก็จงถือศีลอดฟะอินนัลมุลูยะเพราะมันเหมือนเป็นการหมั่นเป็นการเหมือนตอนน่ะเหมือนการระงับปะระงับเอาไว้ว่าที่ไม่ให้ทำงานเพราะอยู่ในระหว่างการถือศีลอดการระงับอารมณ์ว่าซาบะบุตักวะเป็นสาเหตุในการที่จะให้มีตักวามีการยังเกรงเสียนะฮูยูมีตุชะฮวาเพราะมันระงับความใคร่นั่นแหละครับคือเป้าหมายของการถือศีลอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนไว้ถือศีลอดจะได้ยังเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในช่วงที่เรากำลังต้อนรับเดือนรอมฎอนก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเตรียมซึ่งจิตใจและจะจำอารมณ์บันดีนามนะครับที่จะทำในบาดาลในเดือนรอมฎอนเพื่อสำรวมตนแสวงหาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีคำถามไหม มีครับตอนนี้ระบวดก็เตรียมรถถังเนี่ยฮะเราถ่ายยังไม่เกินทุกวันเนี่ยเราไปใช้เงินติดบทผมก็ได้ไหม ไม่ได้ ต้องไปใช้ก่อนใช่ไหมครับ ต้องใช้ก่อนหมายถึงว่าจะรวมทั้งชายทั้งบวชหกวันไม่ได้ต้องใช้ก่อน ใช้ก ่ อนแล้วค่อยบวชหกวันแล้วเวลาคนรู้เวลาที่ว่าบทถ่ายเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยมันก็ใช้เงินติดต่อไปเนี่ยไปเรียน ต้องใช้ในระยะปีนั้นแหละก่อนที่จะมาเดือนรอมฎอนอีกปีนึงวาญิบอย่าให้ถึงเดือนรอมฎอนอีกปีนึง ตอนนี้ว่าถ้าผู้หญิงติดวันที่ผมแล้วเนี่ยแล้วครับมีรอบเดือนมาเนี่ยวันนั้นนั่งอยู่แบบนั้นได้ไหม ไม่ได้จะต้องให้หมดก่อน ไปเริ่มมันมีมาเรื่องตัวในวันแรกนะแล้วเราก็กินข้าวกินข้าวถูกต้องไปแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องเดือนมาเนี่ย ก็ละก็จบ ก็จบ ก็เลิก แล้วนั่งยัดได้บุญได้ผลบุญนะ คำถามเรื่องขอได้ไหมมีผลละบุญไหมจะเข้าสวรรค์ไหมจะเข้าอันนี้ไม่จิตไม่อันนี้ถามผมไม่ได้มันไม่รู้จะตอบยังไงยังจะอยู่นี่ผลละบุญเหรอต้องบอกว่าใช้ไม่ได้การนี้เราใช้ไม่ได้ถ้ามีผลละบุญเนี่ยถ้าแกจะลองยังก็อยู่ที่อัลลอฮ์แล้วจะให้ไม่ให้นี่ก็แล้วแต่เขาต้องกดต้องสุดท้ายแน่นอนต้องใช้หรือจะไม่ได้ตอนมีคำถาม ตอนนี้ยังมีพวกตลอดพวกเย อะมีครับมีถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแต่ลักษณะไม่เหมือนกันจำนวนแต่ละนิกายก็ไม่เหมือนกัน นิกายของยูนิกายของวิจิตรก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลามถึงขึ้นกับทั่วโลกถึงเราถึงไงเขาถึงไงเขาของเขานี่ไม่มีอย่างนี้เลยเริ่มก็ไม่พร้อมกันตอนปลายก็ไม่พร้อมกันวิธีเรื่องก็ไม่เหมือนกันระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่ยังมีมันแล้วแต่นิกายนะแล้วแต่นิกายจะเชิญของนิกายโปรเตสแตนต์หรือนิกายซูดอกส์หรือนิกายคาทอลิกนี่มันก็แล้วแต่แม้กระทั่งในโปรเตสแตนต์มันก็หลากหลายยิวนี่ก็หลากหลายแต่ของยิวเนี่ยเซิร์ชยากมากของส่วนมากก็ภาษาฮิบรูส่วนมากในภาษาฮิบรูคริสต์พอที่จะเซิร์ชได้ฟาสต์ก็เคยเซิร์ชที่เป็นเรื่องฟาสต์ใช่ไหม อันนี้เรื่องโปเชอร์เนี่ยกับบุ๊คเบนเนี่ยตามจริงนะโปเชอร์ได้ไหม โปเชอร์เนี่ยอะไร เสื้อที่เดินอยู่พลานของบุ๊คเบนก็เป็นมาตรฐานพลานก็คือของบุ๊คเบนแต่ถ้าเป็นโปเชอร ์ของยู นี่บางโปรดักต์เนี่ยมันก็จะมีเขียนข้างกระป๋องโปเชอร์ตรงนี้เราประทานได้ ผมยังไม่รู้นะว่ามาตรฐานเขาเนี่ยเขามีอะไรที่อนุโลมและไม่อนุโลมเพราะที่อิสลามได้บอกว่าให้กินอาหารของอาหารชิตาพูดถึงศาสตร์นะ ถ้าเขาเชื่อตามหัวมุสลิมแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าตามศาสนาเขาเนี่ยเขาอนุโลมให้ใช้วิธีฆ่าสัตว์เนี่ยโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่อิสลามหรือเปล่าผมไม่รู้ทีนี้ต้องไปดูว่ามาตรฐานของเขาอะมันเป็นยังไง แต่คือว่าถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าอย่างเรามีภรรยาใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราพัวไปแล้วมาพัวไปแล้วลืมปัจจุบันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาบอกกับภรรยาเนี่ยบอกฟังเรื่องปัจจุบันพอเสร็จแล้วก็หันมาเสร็จแล้วคุณก็รอใช้กับพัวอีกทีได้ไหมไอ้ดอย ใช่ไหมใช่นี่ดิเดี๋ยวถามดูเอาเรื่องใหม่คือผู้หญิงทุกใหม่นะมันมีคำถามอื่นไหม ใช่ใช่ใช่ผมจะเพิ่มเติมคำว่าอะไรจะเป็นยังไงครับตลอดในสมัยที ่ เขาถ ือ ต ัว เขาม ี ป ั ญหาเร ื่ อง เบิร์นเงินได้เขามีปัญหาด้วยเป็นยีราเขาเนี่ยนั่นเคยมีปัญหายิวเนี่ยเคยมีปัญหาแต่เขาตัดปัญหาเลยแทนที่จะถือสิทธิ์ตามเดือนตามจันทรคตินะไปถือตามสุริยคติก็เลยตัดปัญหาไปเลยเขาเปลี่ยนเลยของเขาไม่ต้องดูเลยทีนี้มุสลิมเนี่ยที่จะไปทำคล้ายๆเขาเนี่ยคือจะเอาเรื่องดาราศาสตร์นี่มาเป็นมาตรฐานในการเข้าเดือนเข้าบวชออกบวชมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆของพวกเขาคือการที่จะเอาเรื่องวิชาดาราศาสตร์นี่มาเป็นเกณฑ์เนี่ยที่อิสลามบอกว่าต้องแตกต่างกันมีคำถามอย่างอื่นไหม มีข่าวแกถ้าเราดูข่าวจากโทร ทัศน์ ข่าวหรือข่าวจะดูมีอันของสมชายมีแล้วไปกินไปเป็นลิงทาหรือ กิน ชนิดหนึ่งแม้แต่หนังสือกินเป็นลิงทา ข่าว ครับ ที่ไปค้นหาจากความลับของคนอื่นนี่เลยนะครับแต่ข่าวที่ถูกเปิดเผยด้วยความด้วยการยินยอมของเจ้าของข่าวด้วยของเจ้าของข่าวอันนี้ไม่ใช่ลิงทารัฐบาลบอกว่าเรามีนะปีนี้เนี่ยจะรณรงค์สมมติจะรณรงค์เรื่องท่องเที่ยวของพวกเกย์สมมติอะไรอันนี้เลวครับเลวครับแต่นี้ทางรัฐบาลก็ออกมาพูดสมมติอะไรก็ออกมาพูดเองมาปล่อยข่าวเองถ้าเราเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดอันนี้ไม่ใช่จริงทำไมก็เปิดเผยเองแต่ถ้าหากว่าเนี่ยรัฐมนตรีคนหนึ่งเขามีชู้กับคนหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ไอ้พวกนักข่าวอีกเล็กๆเนี่ยไปแอบดูไปเฝ้าไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาเนี่ยหนึ่งชาเนี่ยทำไ มนะอันนี้กรณีคุณสมชายเนี่ยที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยผมก็ว่าหนึ่งชาแต่ว่าเขาไม่มีคนทำ คุยอะไร คนตายไป คุยอะไร เรื่องที่คุณสมชายจบสิ้นไป นี่มันหนึ่งชาทำไม ไม่ใช่หนึ่งชา ที่หนึ่งชาเรื่องอะไรคนถูกกระทำว่าเอาเรื่องเขานี่มาพูดมาวิเคราะห์จะได้ช่วยเขาจะเป็นนินทาได้ยังไงนินทาเนี่ยหมายถึงว่าในสิ่งที่เขาไม่ชอบให้พูด แต่ทักษิณย่อมไม่ชอบนะให้พูดเ รื่องของไม่ใช่เรื่องของทักษิณเราไม่ได้นินทาทักษิณนี่เป็นความเลวของทักษิ ณไอ้ที่นี่ครับ จะพร้อมหรือเปล่าตัด ครับสมมติเราพูดกับลำบังคนนี่แหละพอเราสมมติถ้าเราพูดเรื่องจริงว่าก็แสดงว่าลินทาให้แต่ถ้าเราพูดเรื่องจริงก็แสดงว่าไทยแหละให้นะ ใช่ บอกว่าตรงกันอย่างนี้ ใช่ถามมีเงินเลยไหมประชาชนท่านนะครับวันศุกร์นี้เนี่ยคุตบาที่อยุธยามัสยิดอามาดีดุสซอลิฮะและกลางคืนชาร์ซัยบุคอรีที่มัสยิดจักกะพงวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์บ้านบ้านคุณบ้านตานิพันธ์ในคลองใช่ไหมบ้านตานิพันธ์เนี่ยอาจจะมีการพูดเรื่องอ นี่เรื่องไม่สั้น มีแค่สั้น มาซูเนียอะไรที่เป็นมาซูเนียเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องติดตามดูแล้วกันนะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะ กาตุฮ์ดิกัมยายดิกัมยาย วันเสาร์ไม่มีเรื่องอะไร วันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์ครับสิบโมงใช่ไหมวันอาทิตย์สิบโมงที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางที่มัน ศูนย์เลี้ยงครับ ศูนย์เลี้ยง ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสิบโมงเช้านะครับเชิญงานอับดุลนิกะห์ของคุณสุเลย์มานมุฮัมมัดซอลิฮีเชิญทุกท่านนะครับผมกับคุณบัสไม่รู้เขาสำรวจนะแต่นี่ไฟดิ้งไม่ไฟอะไรนี่ผมไม่รู้นะอันนี้จะมาทำอะไรจะไปหาแต่ก็จะดีเซียนขึ้นที่ให้หน่อยดิอาทิตย์จะมาเนี่ยอาทิตย์ที่ดิเอติอัลชาลลอห์แต่วันเสาร์ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรสวัสดีครับ จ ักรพ ง ศ์ เหมือนกับอาจารย์มันจ ะประชาสัมพันธ์วันเสาร์นี้นะดีวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่20นะอาจารย์ฟาริดเฟนดี ้ จะมาบรรยายจะรับทำที่มัสยิดจักรพงศ์เรื่อง แขกมุสลิมแตกต่างกันยังไง แขกกับมุสลิมแตกต่างกันยังไงแขกกับมุสลิมน่าสนใจ ดูกันเอาเลย หลังละหมาดอิชา อ ันละหมาดอิชาแขกกับมุสลิมแตกกันยังไงแตกต่างกันยังไง แตกกันยุ่งเลย ว่าไงนะครับตะกี้ว่าไงนะแล้วก็เอาใหม ่ตัวนี้มันต้องเอาให้มันต้องเอาให้มัน แต่แล้วแต ่ห้ามไม่ได้ถึงต้องห้ามเปิดแก ้แต่เบิ้ลก็ได้ถ้ามีความสามารถนี่ก็ดีแล้ว ของ ประ จักษ์เจ๊กง เจ๊กงก็บอก เดินเท็กหลังอิชาเสาติดตามเสาครับที่จะถึงนี้อาจารย์อัญชลี ที่ไหนที่ไหน ที่ของประจักษ ์ ใหญ่เล็กๆเหมือนกับสามที่ ที่เขาแจ้งนะแจ้งเป็นทางการนะ ครับ เขาตัดมาบอกเสาที่ไหนอ่ะเสาเท่าไหร่เนี่ยมันต้องบอก ผมจะนำถูกอีกสามเสานี้อาจารย์อัชรีอีกเสาหนึ่งของเจ้าอยู่ของอาจารย์อามีแล้วอีกเสาของ แสดงว่านู่นเลยเนี่ยกัญญาเลยกัญญาใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยมันจะพอหรือ ได้ตรงนี้ได้หมดแล้วคร ับ เจ้าบ่าวไปแล้วอ่ะไม่มาอ้าวท่านนึกว่าเจ้าบ่าวไม่มาซะแล้วคนคุณน้ำมัดที่แต่งงานอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ไปร่วมงานแล้วก็เอาฮะดียะห์มาฝากฮะดียะห์มาฝากคนละอันนะละอันละคนช่วยแจกที่นี่แล้วนะแจกยังแจกข้างนอกด้วยคนละอันคนละคน ได้ยังไง เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเยอะจังเลยเดี๋ยวนี้เจ้าบ่าวนี่ไม่มีเล่นพูดอ่ะ แต่ผม ว่า ส ่ ง ที่ ส่งคนส่งประจำที่นี่ว่า ไง มีคำถามว่าในการแต่งงานในการจดทะเบียนเนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนนามสกุลไหมครับเคยได้ยินหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลตามเนื้อ ใช่ ใช่ ตามกฎหมายนี่เขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันเสื่อมเปลี่ยนไม่ได้ฮาราม ใช้กรอบใหม่นี่ครับเพราะว่า ไม่แต่งอะไรก็ยังไม่รู้สามีลูกช่วยคำถามลูก คำถามมีคำถามว่าถ้าสมรสแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วและไปจดทะเบียนผู้หญิงนี่หมายถึงว่าทางภรรยาเนี่ยต้องเปลี่ยนนามสกุลเหมือนสามีไหมที่ตามหลักศาสนานี่เปลี่ยนไม่ได้นามสกุลใครแค่นามสกุลเขาการนำสกุลเขา ที่ว่าเวลาลูกเกิดมา เดี๋ยวให้ต่อให้หมดก่อนครับยังไม่หมดเลยให้นำสกุลของใครนี่ก็ของเขาไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้ฮาราม นะ ทีนี้กฎหมายตะก่อนนู้นนะเขาบังคับว่าต้องเปลี่ยนพอไปจดทะเบียนเนี่ยเขาไม่ให้ใช้นามสกุลเดิมของภรรยาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาอนุโลมแล้วแต่โดยประเพณีเนี่ยทางเขตเนี่ยพอจดทะเบียนเนี่ยคนส่วนมากเขาจะเปลี่ยนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้เปลี่ยนแต่เราเนี่ยต้องอ้างกฎหมายบอกเขาไม่อยากเปลี่ยนอยากจะเหมือนเดิมเนี่ยเขาทำให้ เด็ดครับ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอัลลอฮุมันอินตัสบะลิฆอยรบีอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่อ้างตนหมายถึงว่าอ้างนำสกุลสืบเชื้อตระกูลถึงผู้ที่ไม่ใช่บิดาของเขาอินตัสบะอ้างถึงผู้ที่ไม่ได้สืบมาจากบิดาของเขานำสกุลเขาเนี่ยตัวนำสกุลสมาดีแล้วพอไปแต่งงานกับมาซูดีก็เปลี่ยนเป็นมาซูดี ไม่ได้แต่การจะเป็นการจะเป็นการ จะเป็ นการ จะเป็น การ จะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการจะเป็นการ ว่าบิดาคือนามสกุลอะไรวะ ผู้หญิงเนี่ยสายบิดาเขาเนี่ยสมาดีไปแต่งงานมัสยิดเนี่ยมัสยิดสายบิดาป่ะไม่ใช่ แล้วก็สำหรับคนที่เปลี่ยนนามสกุลเฉยๆโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่เป็นการ เปลี่ยนเฉยๆก็ไม่ได้ เราแล้วถ้าเราเป็นลูกของพ่อแม่เนี่ยเราเลยใช้พ่อแม่ได้ใช่ไหมใช้พ่อเลี้ยงเดียว พ่ออย่างเดียว พ่ออย่างเดียวจะเรื่องมีปัญหาเรื่องแบ่งมรดก ไม่เข้าใจปัญหาไง แต่พูดตอนนี้ว่าเวลาพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นกองมรดก แล้วก็ ได้แต่งตั้งได้เลยว่าแต่งตั้งได้ตายมาตั้ง ก็ถ้าเขาเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันจะไม่เป็นปัญหาไงพอเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันจะไม่หนักแต่ไม่เปลี่ยนนี่มันก็ทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรกินข้าวต้มได้ยัง ไม่ได้ก ิน แล้ว ผัวผัว ยืนหมดแล ้ ว ยืนหมดแล้ว ไม่เถียง นะเนี่ยเอาพวกคุณมากินผมไม่กินก็จะกินผมก็ถามอีกไม่เป็นไร เราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้ส ่ไหวละวันนี้ไม่ได้อยากจะให้เราไม่มีอะไรเลยเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราเรา หลวงพ่อด้วยเสร็จแล้วนี้อาชารีเสาร์นี ้วันที่3กันยายนนี่ไง ครับท่านยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้ไม่ใช่นี่เสาร์นี้ไม่ใช่เสาร์นี้อาชารีเสาร์นี้ไม่ใช่นึงก็เสาร์แรกกันยาทำเย็นเนี่ยคนที่เป็นอะไรต้องเย็นจำไม่ได้หลายปีแล้ว เขาเริ่มเปิดตัวแล้วรู้แล้ว เป็นไงนะ ไม่ไป โอ้โหไม่มีสักทีหมด เด็กที่มันจะมันจะหัวจะมาเยอะเลย เยอะเยอะนี่มันจะเรื่องบวชอย่างเดียวเยอะแยะอะไรก็น่าเ ร ื่อง นั้นครับคือจะมาสังเกตดูพวกบิดาเนี่ยทุนนั้นเนี่ยมันจะถือก่อนนะมันจะเห็นเดือนมากกว่าถือเลยแต่พวกบิดาเขายังไม่ถือมันก็ร้อนอยู่ละ พอเสร็จแล้วมันจะแก้ระหว่างลูกมันจะโอ้โห